Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ministrowie zajmą się dziś przepisami zaostrzającymi kary za znęcanie się nad zwierzętami. Asad psuje reputację Rosji i Moskwa powinna go porzucić, mówił na spotkaniu szefów dyplomacji grupy G7 minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Radia. Często słucham, nawet czasem jak z mamą gotuję. Słucham radia jadąc samochodem albo rano na przykład szykując się do szkoły. Ważne, żeby nie na lekcjach. Rząd zajmie się dziś projektem zmian w ustawie o ochronie zwierząt i reformą kodeksu karnego w tym zakresie. Propozycję nowelizacji przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości i celem ma być zapobieganie popełnieniu kolejnych przestępstw wobec zwierząt i poprawa ich ochrony. Resort Sprawiedliwości proponuje zaostrzenie kar za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami z 2 do 3 lat więzienia, w przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat. Tacy skazani mogliby otrzymać również sądowy zakaz posiadania zwierząt czy zakaz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami. Projekt noweli przewiduje też kary finansowe za łamanie przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Wobec skazanych sąd miałby orzekać kary na cele związane z ich ochroną. Od 1000 do 100 tysięcy złotych. Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje danymi w sprawie łamania ustawy za 2015 rok. Wynika z nich, że popełniono 1859 przestępstw wobec zwierząt w skali kraju. To niemal o 1/4 więcej, aniżeli rok wcześniej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wylatuje do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Szef sojuszu złoży też wieniec na cmentarzu narodowym w Arlington i wygłosi wykład na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. Sekretarz generalny NATO ma rozmawiać z amerykańskim prezydentem o przygotowaniach do szczytu sojuszu, który odbędzie się pod koniec przyszłego miesiąca, a także na temat bieżącej sytuacji w świecie, w tym wojnie domowej w Syrii i ostatnim ostrzale bazy lotniczej. Jens Stoltenberg poparł amerykański nalot w odwecie za użycie broni chemicznej, obarczając władze w Damaszku odpowiedzialnością za to, co dzieje się w Syrii. Szef NATO poparł także żądania Waszyngtonu dotyczące zwiększenia wydatków na obronność przez sojuszników. Po wielu latach zatrzymaliśmy cięcia i coraz więcej krajów deklaruje wzrost nakładów, a to krok w dobrym kierunku. Obecnie oprócz Stanów Zjednoczonych tylko Wielka Brytania, Grecja, Estonia i Polska przeznaczają wymagane minimum 2% PKB na obronność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Działania Stanów Zjednoczonych w Syrii poparli ministrowie spraw zagranicznych grupy G7. Konflikt w tym kraju był głównym tematem szczytu, który odbywa się we włoskim mieście Lucca. W spotkaniu uczestniczy amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson. Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson oświadczył, że w rozmowach z Rosją Rex Tillerson ma jednoznaczne poparcie zachodnich sojuszników. Johnson, który dziś odbędzie dwustronne spotkanie z Tillersonem, dodał, że Kreml powinien zdać sobie sprawę, że Bashar al-Assad psuje reputację Rosji i że Moskwa powinna go porzucić. Szef amerykańskiej dyplomacji spotka się dziś także z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Sigmarem Gabrielem. Później wystąpi na konferencji prasowej, po czym wieczorem odleci do Moskwy. Już wiadomo, że w środę nie dojdzie do spotkania Rexa Tillersona z Władimirem Putinem. Szef amerykańskiej dyplomacji spotka się natomiast ze swoim odpowiednikiem Sergiejem Ławrowem. Tymczasem rząd Stanów Zjednoczonych ostrzegł władze Syrii przed atakami na cywilów. Jak powiedział rzecznik Białego Domu Sean Spicer, amerykański atak odwetowy może nastąpić również wtedy, gdy wojska syryjskie użyją broni konwencjonalnej. Zagazowanie dzieci albo użycie bomb kasetowych wobec niewinnych ludzi na pewno spotka się z odpowiedzią tego prezydenta, ostrzegł rzecznik Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Radia. Radio, choć ma wielu konkurentów, wciąż ma największy zasięg, dociera do ludzi z najodleglejszych zakątków globu. Możemy słuchać go w domu, w samochodzie, w terenie, praktycznie niemal wszędzie. A za co kochamy radio? O to pytała Dorota Piotrowska. Wiceminister kultury Jarosław Sellin przyznaje, że słucha radia co najmniej kilka godzin dziennie. W czasie długich przejazdów w korkach w Warszawie samochodem bezwzględnie słucham radia i to na ogół radia publicznego. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były prezes Polskiego Radia Krzysztof Czabański deklaruje. Kocham radio i uważam, że to jest wbrew różnym opiniom medium przyszłości. Potwierdzają to najmłodsi słuchacze. Często słucham, nawet czasem jak z mamą gotuję. Słucham radia jadąc samochodem albo rano na przykład szykując się do szkoły. Jak ktoś ma taki fajny, pasujący do danej audycji głos, to jeszcze bardziej chce się jej słuchać. A za co Polskie Radio kochają te znane głosy, jak Roman Czajarek z Radiowej Jedynki? Dlatego, że można zrobić wiele fajnych rzeczy i wiele dobrego, bo to są chociażby takie akcje jak z Fundacją Anny Dymnej. Czy Beata Michniewicz z Radiowej Trójki? Radio to jest życie, to jest mój drugi dom. Radio w dalszym ciągu pozostaje najbardziej powszechnie odbieranym i jednym z najtańszych środków przekazu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dziś w Dniu Radia najwięksi nadawcy radiowi w Polsce wyemitują specjalny blok reklamowy I Love Radio. Kocham radio. Cała kwota ze sprzedaży reklamy zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. To był Serwis Trójki. Cześć, jestem Aleksandra Matyja z pierwszego liceum w Jarosławiu. Zapraszam na serwis sportowy. Michał Gąsiorowski. Byłeś kiedyś tak ładnie zapowiedziany. Przyznaj, że masz liczne grono asystentów. Zazdroszczę. Jest czego. Myślę, że w tym serwisie darujemy już trochę Miłoszowi Przybeckiemu, bo i tak nie ma lekko po tym, jak nie trafił wczoraj do pustej bramki w meczu Korony Kielce z Ruchem Chorzów. Ta sytuacja kosztowała Ruch bardzo dużo, bo niebiescy przegrali ostatecznie 0-1. W Chorzowie smutek, a w Kielcach radość. To zwycięstwo nam się po prostu należało, twierdzi Mateusz Moszczeń. Korona siedziała cały mecz po prostu na przeciwniku i na ich połowie, co po prostu było ciężko rozmontować, chociaż stworzyliśmy lepsze duże sytuacje niż ta, którą zdobyliśmy bramkę, ale w super dyspozycji się był bramkarz i taką bramkę potrzeba było zdobyć, jaką zdobył Nabil, czyli jakąś przedrobienie szczęścia. Po tej wygranej Korona jest na 6. miejscu w tabeli, Ruch na przedostatnim. No to robimy przerwę od Ekstraklasy, bo przecież teraz czekają nas ćwierćfinały Ligi Mistrzów, a jeden zapowiada się lepiej od drugiego. Dziś zagrają m.in. Monaco z Borussią Dortmund. Całe Monaco żyje tym meczem, a w prasie pojawiło się sporo artykułów także o Kamilu Gliku. Słynny dziennik sportowy L'Équipe pisze o Polaku na dwóch szpaltach, szczegółowo opisując nie tylko karierę, która wiedzie od pozycji bramkarza w klubie w Jastrzębie Zdroju po ćwierćfinał Ligi Mistrzów w barwach AS Monaco, ale także cytując jego mamę, Grażynę, wspominającą również te trudne chwile z dzieciństwa Kamila, dla którego jej zdaniem piłka stała się szansą na wyrwanie się w świat. Zaś co do szans na pokonanie Borussii Dortmund, panuje tutaj ostrożny optymizm. Z jednej strony przeciwnik z Zagłębia Rury doznał sromotnej porażki 1-4 z Bayernem, a Monaco przewodzi ligowej stawce we Francji, ale ostatnio bardzo męczy się na własnym podwórku, a co więcej zagra bez zawieszonego za żółte kartki Bakayoko i bez chorego Sidibe, który tak świetnie się spisywał w ostatnich meczach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do gry jest gotowy Łukasz Piszczek w Borussii, więc szykuje nam się mecz polskich obrońców. O, to chciałem powiedzieć. Dziś zagrają także Juventus z Barceloną, a jutro mecze Bayernu z Realem i Leicester z Atletico. I na koniec jeszcze siatkówka, bo znamy finalistów Ekstraklasy siatkarek. Do Chemika Police dołączyli Budowlani Łódź. Siatkarki budowlanych w obu meczach półfinałowych pokonały Impel Wrocław, choć w rewanżu nie było łatwo. Zwyciężyły 3-2 po bardzo zaciętym spotkaniu, a za najlepszą siatkarkę uznano Kaję Grobelną. Się nie podaje i chyba jeszcze raz to udowodniłyśmy. Ja myślę, że to nie było najlepsze spotkanie w naszym wykonaniu, ale nieważne jak, ważne, że wygrałyśmy. Pierwszy mecz finałowy w piątek, a kolejny serwis sportowy za godzinę będzie i o zwycięstwie Washington Wizards i 8 punktach Marcina Gortata i o Mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Taka propozycja, rozumiem. Troszkę taki, by było taki plan jest. Latania po świecie. I tak sobie ktoś tam zastanawiałem się, takie dwa najbardziej oddalone od siebie mecze, to naprawdę to może być 8 godzin lotu, jak nie więcej. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w górach będzie padał śnieg. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w górach to nawet do 80. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Olsztynie i w Augustowie, 8 w Łodzi i Krakowie, 9 stopni w Warszawie, Trójmieście, Toruniu, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, do 10 stopni w Szczecinie, Gorzowie i Szklarskiej Porębie. Jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Pan redaktor wspominał, zdaje się, o gepardach w australijskim zoo, które biegają ponad 100 na godzinę. Jak każdy facet chciałbym się dowiedzieć, czy może pan redaktor ma takie informacje, ile to cacko przyspiesza do 100? To jest bardzo dobre pytanie. 2,3 sekundy. Patrzę na Michała, bo on jest ekspertem od przyspieszania zdecydowanie. 2,3? Na pewno. Na pewno, tak myślimy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy podasz ją nowocześnie, czy tradycyjnie? Wybierz kiełbasę białą z Lidla, bo teraz biała surowa rzeźnik kosztuje 4,49 za 500 gramów, tylko 4,49. A biała parzona Peacock też jedynie 4,49 za 500 gramów. Przygotujmy te święta razem. Dziś i jutro z Wyborczą Wojciech Młynarski. Mistrz słowa. Wyjątkowy dwupłytowy album. Śpiewają Machalica, Sztur, Opania. Płyty z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. Dziś i jutro z Wyborczą. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że na śniadanie serwujemy bekon, kiełbasę, jajko, pomidor, fasolkę, tost, płatki, herbatę, kawę i sok owocowy. Wszystko wliczone w cenę. a tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Dziś w Rzeczpospolitej. Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Uwaga, już wkrótce twoje raty mogą podrożeć nawet kilkanaście procent. Czy ten wzrost jest nieuchronny? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Artur, o czym tak myślisz? O czasownikach odspożywczych, na przykład chrzan, chrzanić, pieprz. Nie kończ. W Żabce również majonez, którym możesz majonezić. Winiary 400 ml za jedyne 4,49, a także słodycze w promocyjnych cenach. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Rafał Grupiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. Wczoraj komisja, czy podkomisja działająca przy Ministerstwie Obrony Narodowej przedstawiła swoje ustalenia. To jest ta komisja na czele z profesorem Berczyńskim i głównym ustaleniem, tym, którym się pewnie najbardziej przybiło do opinii publicznej, było stwierdzenie, że na pokładzie Tu-154 w Smoleńsku doszło do wybuchu. Wybuchła, zdaniem członków komisji, bomba termobaryczna. Jak pan się odnosi do ustaleń tej komisji? Jak pan je ocenia? No, przede wszystkim nie mamy do czynienia z żadnymi ustaleniami. Tutaj nomenklaturę musimy użyć zupełnie inną. To są fantasmagorie po prostu. Wydaje się, że dawna teoria tak zwanej pancernej brzozy zamieniła się na teorię pancernych uszczelek. w oknach Tupolewa. To jest po prostu karygodne absolutnie, że w ten sposób ciągle poprzez kolejne teorie, hipotezy i fantasmagorie, jak to delikatnie nazywam, ciągle się tego rodzaju komunikatami przede wszystkim dociera do rodzin tych, którzy zginęli w tej katastrofie, czy ludzi bliskich zmarłym, i jakby na nowo rozbudza cierpienie, rozbudza pamięć o tamtym czasie kolejnymi kompletnie nie mającymi ani w prawach fizyki, ani w prawach, jak powiem, opisanych, czy kwestiach związanych z lotami samolotowymi, po prostu nie mam żadnego związku i to jest po prostu przerażające dla mnie. Ale panie pośle, członkami komisji są jednak fizycy, osoby też zajmujące się przedmiotami ścisłymi, z tytułami doktorskimi czy profesorskimi, to po pierwsze. Po drugie, jednak prowadzili całą masę eksperymentów, przedstawili to. No, pan uważa, że tak powiem, nic z tego, co zaprezentowali, nie jest czymś wiarygodnym? Znaczy nic nie jest wiarygodne, dlatego że nawet te eksperymenty, które robiono, nie można robić eksperymentu zbudowawszy tylko połowę obwodu kadłuba na przykład, prawda? I w ten sposób badać wybuch, rozmiar wybuchu i ciśnienie, jak to zrobiono z tą taką blaszaną szopą, prawda, na łące. I tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko po prostu kompromitujące rzeczy. I opowieści o bombie, której nie odnotowały żadne rejestratory na pokładzie Tupolewa, które potem były badane, czyli tak zwany bezgłośny wybuch, no to są rzeczy, które po prostu nie wolno opowiadać ludziom, którzy w swojej większości przecież nie są zorientowani. Nie dalej, jak tuż przed audycją spotkałem w windzie swojego bloku pilota, który po prostu przy mnie złapał się za głowę i mówi, jak można takie rzeczy opowiadać. Więc... Czyli pan, rozumiem, odrzuca tę hipotezę, traktuje ją jako rzecz nieprawdopodobną. Po pierwsze odrzucam jako po prostu, mimo że jestem tylko humanistą, to jednak trochę fizyki się uczyłem i po prostu odrzucam to absolutnie. To po pierwsze. Po drugie uważam to za brak od 7 lat, to jest przede wszystkim historia, która jest opowiadana przez Macierewicza czy jego ludzi, których nieustający widzimy brak szacunku dla pamięci zmarłych, do uczuć ludzi, którzy tą tragedię przeżywali co roku, a niektórzy co miesiąc, tak? Ale panie przeżywają. Pamiętam, że przerwę, ale jednak duża część tych ludzi, która właśnie tę tragedię przeżywa, czy przeżywają, czyli ofiary, czy rodziny ofiar Smoleńska, są z działalności Antoniego Macierewicza zadowolone i go w tym wspierają. Wiele wdów po ludziach, którzy zginęli w Smoleńsku. Więc dlaczego pan twierdzi, że to jest brak szacunku dla nich? To jest właśnie wyraz szacunku. Nie, to są osoby, moim zdaniem, które są jakby podwójnymi ofiarami tak naprawdę. Są po pierwsze osobami, które przeżyły straszliwie, bo straciły najbliższe osoby tragedii smoleńską, a po drugie są ofiarami po prostu koncepcji Macierewicza. Są ze względu na swoje poglądy polityczne, są tak mocno związane z Prawem i Sprawiedliwością i tak mocno związane z tym, co ta partia głosi, że po prostu przyjmują na wiarę wszystkie teorie, które się na obrzeżach tej partii rodzą w tych tak zwanych zespołach Macierewicza. I to w jakimś sensie akurat można zrozumieć, no bo to jest kwestia tylko, że ci, którzy te postawy wywołują i tego rodzaju i na tego rodzaju kłamstwa tych ludzi ich emocje nabierają, po prostu powinni się smażyć w piekle. Zostawmy na chwilę ustalenia podkomisji, czy nieustalenia hipotezy podkomisji Antoniego Macierewicza. W zeszłym tygodniu prokuratura zaprezentowała swoje prace, no i postawiła zarzut umyślnego spowodowania katastrofy kontrolerom na wieży w Smoleńsku. Te ustalenia, czy te oskarżenia prokuratury, pańskim zdaniem, też są mało wiarygodne, czy jednak tutaj uważa pan, że ta praca została wykonana w właściwy sposób? Jeśli chodzi o błędy kontrolerów, one zostały w raporcie Millera wykazane, prawda? I niestety nie udało się ich przesłuchać. Strona rosyjska się na to nie zgodziła. I te błędy są znane, tylko jeśli pan redaktor zajrzał w internet, myśmy przygotowali taki film, w którym pokazujemy 7 punktów, w których można było zawrócić i nie doprowadzić do katastrofy ze względu na przekraczanie różnych procedur, łamanie tych procedur, i to łamanie karygodne. I w istocie kontrolerzy są na samym końcu tego, co się działo, prawda? Jeśli ktoś dopuścił do tego, generał Błasik, który przecież meldował, że samolot jest gotowy i bezpieczny do odlotu, dopuścił do tego, że nikt z pilotów nie miał uprawnień w tym dniu do prowadzenia samolotu, tylko technik pokładowy jako jedyny miał uprawnienia ważne w tym momencie, no to już sam początek tego jest, nie mówiąc o prognozach pogody, był po prostu ogromnym błędem. A z kolei koncepcje pana Berczyńskiego są po pierwsze straszliwym oskarżeniem wobec na przykład borowców, którzy zginęli, tak? No bo to są zarzuty, że oni dopuścili do tego, że na pokładzie ktoś wniósł bombę termobaryczną. To jest straszne dla rodzin tych borowców na przykład. Moim zdaniem straszna hipoteza. A po drugie wobec pilotów, tak? No bo to, co usłyszeliśmy w tych fantasmagoriach, także straszliwie oskarżało pilotów. Ale pan nazywa to fantasmagoriami i odrzuca całkowicie, ale wczoraj w czasie wieczornego wystąpienia na krakowskim Przedmieściu prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że wiemy, że doszło do wybuchu w specjalny sposób, czyli można uznać, że Jarosław Kaczyński traktuje to, co przedstawiła komisja, jako bardzo poważne ustalenie. I to ma już wtedy aspekt polityczny. Jarosław Kaczyński od początku wykorzystuje politycznie katastrofę. To wiemy doskonale. Przecież nieprzypadkowo pod Pałacem Prezydenckim, w którym wtedy przez lata zasiadał Bronisław Komorowski, organizowano miesięcznicę, a nie na przykład przy grobach większości na Powązkach osób, które zginęły w tej katastrofie, czy nie u podnóża na przykład Wawelu, gdzie leży prezydent i pani prezydentowa. Ponieważ to było miejsce polityczne, po prostu organizowano to w tym miejscu, żeby to miało wydźwięk polityczny, czyli w miejscu sprawowania urzędu przez zmarłego prezydenta. I to Jarosław Kaczyński, ja w zasadzie tak się waham między dwiema ocenami. Jednym, właściwie myślę, że te dwie to tak trochę jak Dr. Jekyll, Mr. Hyde, to znaczy z jednej strony Jarosław Kaczyński jest politykiem, który cynicznie wykorzystuje, moim zdaniem, straszliwie cynicznie, jak tę katastrofę dla własnych celów politycznych. Po prostu konsoliduje zaplecze polityczne tymi teoriami. Ale z drugiej strony jest w istocie, moim zdaniem, biednym człowiekiem, bo my nie znamy tej ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich i nie wiemy, czy tam nie padło takie zdanie, którym Lech Kaczyński pytał, no piloci mówią, że nie da się wylądować i nie wiemy tego, choć wydaje mi się dość prawdopodobne, czy Jarosław Kaczyński nie powiedział, od czego masz tam dowódcę generała Błasika na pokładzie. No ale to, co pan poseł przedstawił, to jest właśnie coś, co można by nazwać fantasmagorią. Nie ma pan przecież żadnych podstaw ani żadnych dowodów na to, że tak, a nie inaczej ta rozmowa wyglądała. Tak, oczywiście, jest że to czysta hipoteza, czysta hipoteza na użytek czysto polityczny. To jest czysta hipoteza na temat tego, jak mogła ta rozmowa wyglądać w takiej sytuacji, kiedy się intelektualnie próbuje jakby ją odtworzyć, tak? Jeśli to jest tuż przed lądowaniem. Ale oczywiście to jest hipoteza i ja tutaj dowodów na to nie przedstawiam. Na temat tej hipotezy nic nie wiemy, poza tym, że miała miejsce rozmowa, ale na temat jej treści nic nie wiemy. Natomiast pan mówił o odpowiedzialności, o wykorzystywaniu przez PiS, no ale jednak mam wrażenie, że duża odpowiedzialność za to, jak ta debata na temat Smoleńska wygląda, spada jednak na ówczesny rząd Platformy, na Donalda Tuska, który przecież osobiście gwarantował, że śledztwo będzie przejrzyste, nie będzie budziło wątpliwości. Pamiętam jego wystąpienie w Sejmie. Państwo nie mają takiego poczucia też wyrzutów sumienia związanych z tym, jak ono było prowadzone i że zbyt łatwo przekazano zbyt wiele Rosjanom? Znaczy ja mam oczywiście zarzuty głównie do prokuratury, nie do Komisji Millera, bo wydaje mi się, że Komisja Millera jednak prezentując co chwilę swoje jakby dochodzenie i w końcu wnioski z tego przedstawiono po pierwsze ten bardzo wiele dowodów na fizycznych, dowodów na to, co się stało, ale także kwestie proceduralne odtwarzając w przebiegu całego lotu, ale też stawiając ponad 180 zarzutów co do na przykład raportu Anodiny, prawda, jako niezgodnych z ustaleniami polskiej komisji, więc to był też bardzo krytyczny wobec rosyjskich ustaleń raport. Natomiast miałem ogromne zarzuty, zresztą mówiłem o tym nawet na w swoich wypowiedziach medialnych przed laty, do prokuratury, która prowadziła równoległe śledztwo i w ogóle się nie dzieliła swoimi ustaleniami miesiącami, na przykład z opinią publiczną, prawda, trzeba było wywołać jakaś kolejna teoria Macierewicza, dopiero zmuszała prokuraturę do wyjścia, żeby powiedzieli chociaż trochę o tym, co oni ustalili. To było fatalne z punktu widzenia informowania opinii publicznej. Ale odpowiedzialność polityczna za cały przebieg, za te wszystkie niejasności, za te błędy, które teraz przecież są wykrywane również w czasie ekshumacji zwłok, spada jednak na ówcześnie rządzących, czyli na państwo. Nie. Ja oczywiście się nie uchylam od tego, że zawsze jest tak, że ludzie, którzy w danym momencie sprawują władzę, ponoszą też część odpowiedzialności za to, niezależnie na jakim poziomie coś się dzieje złego w danym państwie, prawda? Więc tutaj nie jest tak, że wszelką odpowiedzialność sobie w tej kwestii zdejmowaliśmy. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że próby takiego udowodnienia, że to kancelaria premiera Donalda Tuska odpowiadała za ten lot i tak dalej, są jednak trochę dalekie od prawdy, w tym sensie, że Lech Kaczyński jednak ze względu na ten podział polityczny bardzo osobno, że tak powiem, prowadził swoje wszelkie działania swojej kancelarii. Nawet cały zespół na przykład borowców dobrał sobie sam, wśród ludzi zaufanych. Nie chciał zespołu borowców, jakich mu dowództwo boru polecało. Tak samo było z organizowaniem lotu. Robił to wszystko przez swoich ludzi, ponieważ, jak mówię, był w sporze z premierem i po prostu ten brak zaufania powodował, że ta kancelaria prezydenta wszystko organizowała, prawda? Więc w tym sensie ale też jednak jest tak, trudno przerzucać winę na kancelarię premiera. Ale jednak, po pierwsze, czy była winna, czy nie, o tym rozstrzygnie sąd. Toczy się sprawa przecież przeciwko Tomaszowi Arabskiemu. Natomiast jednak... Tak, to prawda. Natomiast jeśli chodzi o... No to chyba pan nie zaprzeczy temu, że przez urząd ówczesnego premiera i osób z nim związanych Lech Kaczyński był traktowany jako osoba, którą należało, nie wiem, postawić na marginesie i wykorzystać to również politycznie. Czy oczywiście, że spór polityczny był tutaj tłem i bez wątpienia i instrumenty władzy były jednak w rękach Platformy, a nie Lecha Kaczyńskiego. Ale Lech Kaczyński dobrze korzystał z tych instrumentów, jakie ma głowa państwa. Tego nie można powiedzieć. Jednak pod tym względem był politykiem jednak sprawnym i samodzielnym. Więc natomiast też faktem jest, że ten spór polityczny na pewno jakoś tam ciążył generalnie nad całą polityką, ale to nie z naszej strony wtedy były główne, jak powiem, ataki co do kierunku działania. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Rafał Grupiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Nie będzie to zwykły blok reklamowy. To specjalny blok charytatywny I Love Radio. Cała kwota ze sprzedaży reklamy zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Dziękujemy naszym reklamodawcom. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez Pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia. Dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy Pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę Pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Sport jest dla wszystkich, a w świecie sportu liczy się gra fair play. Dlatego w 50 Style jesteśmy aktywni także w pomaganiu. Wspieramy tych, którzy teraz potrzebują pomocy. Jesteśmy z Wami. 50 Style. Active together. W T-Mobile wiemy, że kontakt z bliskimi jest najważniejszy. Masz w rodzinie osobę niedosłyszącą? Komunikujcie się bez przeszkód. Teraz możecie korzystać z mediów społecznościowych oraz SMS-ować i MMS-ować ze wszystkimi w kraju, ile tylko chcecie. A do tego SuperNet bez limitu danych. To wszystko już od 39,95 zł miesięcznie. Wybierz też ofertę ze smartfonami w super cenach. Migaj i czatuj swobodnie z T-Mobile. Dobrze jest pomagać. Dziękujemy, że wzięliście udział w programie Decydujesz, pomagamy. W ten sposób pomogliście nam wybrać projekty społeczne, które otrzymają wsparcie finansowe od Tesco. Dzięki waszym głosom 19 kwietnia wybierzemy 145 organizacji, którym przekażemy łącznie 750 tysięcy złotych na realizację wybranych projektów. Dzięki waszej pomocy lokalne społeczności staną się lepsze i silniejsze. Dziękujemy. Więcej informacji na tesco.pl/pomagamy. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Obecna od ponad 30 lat na rynku rodzima firma Modgum dostarcza pióra i ramiona wycieraczek do samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn specjalnych. Wieloletnie doświadczenie i światowe standardy sprawiają, że trudno o lepszy wybór. Sprawdź ofertę jedynego polskiego producenta wycieraczek na www.modgum.com. Modgum to rodzinne przedsiębiorstwo, które projektuje, produkuje i dostarcza najwyższej klasy wycieraczki. Polski kapitał i światowa technologia idą tu w parze. W parze jak wycieraczki. Modgum. Widocznie najwyższa jakość. Dziękujemy naszym reklamodawcom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, to dziś w Dniu Radia najwięksi nadawcy radiowi w Polsce emitują właśnie taki blok. Cała kwota ze sprzedaży reklam zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Tu Trójka. Audycja poranna. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. To był gang międzynarodowy. Na nasz rynek wprowadził co najmniej 100 kg amfetaminy. CBŚP z policją holenderską zatrzymało w Holandii czterech członków tej grupy. Więcej o tym w serwisie Trójki o 9:00. Były rzecznik MON-u i szef gabinetu politycznego ministra Antoniego Macierewicza został pełnomocnikiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej do spraw komunikacji. Informację potwierdził rzecznik PGZ Łukasz Prus. Nie potrafił powiedzieć, kiedy Misiewicz został zatrudniony. Według Rzeczpospolitej zarząd spółki podjął tę decyzję w poniedziałek. Zostały 3 tygodnie na rozliczenie się z fiskusem. W tym roku czas do wypełnienia formularza PIT i wysłanie go do Urzędu Skarbowego mamy do 2 maja. Jeszcze przez kilka dni podatnicy mogą też wnioskować o wypełnienie zeznań przez urzędników, mówi Renata Domasiewicz z resortu finansów. Mamy ostatni tydzień jeszcze możliwość złożenia wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy, więc ci podatnicy, którzy mają problemy albo nie chcą samodzielnie wypełniać zeznania, mogą taki wniosek do 18 kwietnia złożyć i Urząd Skarbowy przygotuje za nich zeznanie podatkowe. PIT można też wypełnić i wysłać elektronicznie. Dziś zostaną wznowione negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru. Przerwano je w lutym. Będzie to kolejna próba zjednoczenia wyspy. Cypr jest podzielony od czasu tureckiej inwazji na tę wyspę. Turcy zajęli wówczas około 40% terytorium, gdzie utrzymują ponad 35 tysięcy żołnierzy. Tyle w skrócie Trójki. O 9:00 więcej informacji. Dziś pochmurno, z rozpogodzeniami, będzie przelotnie padał deszcz, w górach także śnieg, wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty. Temperatura od 6 stopni to w Suwałkach, 8 w Piotrkowie i Kielcach, do 10 stopni w Świnoujściu, Wałbrzychu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dziś szczególna piosenka dnia. Ukraińska formacja Hajdamaki wraz z polskim pisarzem Andrzejem Stasiukiem wiosną tego roku postanowili sięgnąć po poezję Mickiewicza. Efektem jest singiel Stepy Akermańskie, którego za chwilę posłuchamy, poprzedzający zaplanowaną na jesień płytę Sonety Krymskie, na której obok Hajdamaków i Stasiuka pojawi się również krakowskie trio Krokę. Stepy Akermańskie, proszę posłuchać. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш нетлю на стеблів, ужасливського шурхіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стоїми, як чіха. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Stimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, klicz Litwy letymo, niespokój. Як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Ładnie brzmi Andrzej Stasiuk i Hajdamaki. Spodobało się redaktorowi, już słyszałem. Bardzo się spodobało. Stepy akermańskie to nasza piosenka dnia i czekamy na całą płytę. Oczywiście dziś Dzień Radia. Tutaj Mirella i Adam, czyli radiowcy ze szkolnego radiowęzła Liceum Cervantesa. Pozdrawiamy słuchaczy porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A my pozdrawiamy ich. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Dobrze, ale ich z dużej litery dzisiaj. Tak, zdecydowanie. Mhm. I teraz tak, numer telefonu Państwu się przyda, 22 i 7 trójek, bo w związku z tym, że kochamy radio i mamy właśnie taki dzień, mamy dla Państwa specjalne upominki radiowe, właśnie kubeczki i koszulki. Ale jakie ładne kubeczki. Bardzo ładne. No. Z sercem. Z sercem i mamy taki napis na koszulce, bardzo ładny. Obaj występujemy właśnie w tej chwili w napisie. Koszulkach i w napisie. Raz, dwa, trzy, próba koszulek. O. Działa. Kubeczki też działają dla Państwa. 2, 2 i 7 trójek. Teraz jednak, aby uzyskać takie upominki, trzeba podać hasło. Specjalne hasło. Oczywiście, żeby było trudniej, nie powiemy jakie hasło, ale na pewno się Państwo domyślą. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy. Proszę próbować. Ale wiemy jakie? Się domyślimy, potem sprawdzimy. Trzeba ustalić reguły gry przed rozpoczęciem i pierwszym gwizdkiem. I ten pierwszy gwizdek nieprzypadkowo. Obiecuję Państwu, że zaprezentuję twarz sukcesu. Oto ona. Jeśli chodzi o tygodnik piłka nożna, no to twarz sukcesu może być tylko jedna. Chociaż, może nie, niekoniecznie. Właściwie twarz sukcesu dwie. Także dwie, bo także jest twarz Zbigniewa Bońka. Zibi wygrywa, Zibi rozgrywa. W ESA prawdopodobny pad. Pisze piłka nożna po wyborze Zbigniewa Bońka do Komitetu Wykonawczego UEFA. Zresztą, jak jak chwali się piłka nożna, prezes zapowiedział już we wrześniu ubiegłego roku, że będzie startował i słowa dotrzymał. Bardzo dobrze. I wystartował. A Adam Nawałka oceniony, opisany, nawet świadectwo mu wystawiono. Zobacz, piłka nożna wystawia świadectwo, cenzurka. Ale nie ma biało-czerwonego paska. Nie ma, dlatego że ocena jest 4,06. A jak wiesz, czerwony pasek? A dlatego, że jest na przykład ocena mierna. Ciekawe, czy wiesz, z jakiego przedmiotu Adam Nawałka dostał od dziennikarzy piłki nożnej ocenę mierną. Szybciutko sobie pomyśl o tym, co Nawałka ma dobrego w sobie. Agnieszka podpowiada, że z WF-u. Z WF-u? Nie. Nie, nie. Chodzi o coś zupełnie innego. Reagowanie w trakcie meczu. Zmiany no tak, to jest pięta achillesowa trenera Nawałki. Za to został mierny, ale poza tym są oceny dobre i bardzo dobre. Serdecznie gratulujemy panu trenerowi. Reprezentacji wpadki się zdarzały oczywiście, no choćby ta słynna z pewną libacją, ale jak tutaj czytamy, od początku kadencji Nawałki reprezentanci dali się złapać tylko raz, a to już jest sukces. Na i pewnie spalonym. Nigdy więcej już sobie na to nie pozwolą, a kiedy mleko się już rozlało, nie było publicznego prania brudów, wymyślania teorii o przymierzaniu markowych ciuchów, żeby zatuszować bunga bunga. Nikt się w mediach nie wygłupiał, co wydarzyło się w Vegas, zostało w Vegas. Ładnie powiedziane? Było gdzieś bliżej niż Vegas, zdaje się. Kiedyś pełne gacie, a dziś jest spokój. Tak jest zatytułowany w ogóle ten tekst, a chodzi o strach przed wyjściem na przykład na mecz na Wembley. W piłce nożnej o Nawałce. Twarz sukcesu także, to piękna twarz sukcesu w Forbesie na okładce. Małgorzata Adamkiewicz, piękna, bogata i przedsiębiorcza właścicielka firmy, zainwestowała 1 000 000 000 złotych w badaniach nad nowymi lekami. Tu jest tutaj kamera jest, tej tak. O tej niezwykłej postaci w tekście, w wywiadzie w zasadzie chce grać o najwyższą stawkę w najnowszym numerze Forbesa. Tutaj także ciekawostka, bo co dwie głowy to nie jedna. Mówi się, że w biznesie, w zasadzie biznes z rodziną, nie jak to się mówi, mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, jeśli chodzi o interesy. A nieprawda, chociaż to akurat nie, małżonkowie to nie rodzina, no ale już rodzina. Co dwie głowy to nie jedna. Stworzenie udanego małżeństwa jest trudne, ale zbudowanie udanego małżeństwa w biznesie to już wyczyn, pisze Forbes. Najbogatsze pary wśród polskich przedsiębiorców znalazły na to sposób. Jaki to sposób? A proszę zajrzeć, bo tu bardzo ciekawych wiele podpowiedzi. Na przykład pani Irena Eris stworzyła kosmetyki, a Henryk Orfinger je sprzedawał. To początek dopiero tej historii, a przykładów jest wiele. Cały świat montuje polskie części samochodowe. Tak, tak, to nie jest żart. Dekadę narzekano, że Polska zamiast być producentem zagranicznych samochodów staje się zaledwie dostawcą do ich komponentów. Dziś jesteśmy europejską potęgą w ich produkcji, a przy tym polskie firmy wyszły za granicę i wytwarzają części na całym świecie. Od Brazylii po Chiny. Popyt rośnie, bo konsumenci znów ustawiają się w kolejkach po nowe samochody. W zeszłym roku produkcja aut w Europie wzrosła o 4% i przekroczyła 18,5 miliona sztuk. Oprócz Boryszewa korzystają na tym inne polskie firmy. Stomil, Sanok i inne. No i tutaj przykład, proszę bardzo, w samochodzie Audi są komponenty m.in. z Boryszewa, Izobloku, Stomilo, Sanok i Plastvilu. To jeden mały przykład, ale takich historii jest znacznie więcej. Forbes przytacza je na 56 strony. I jeszcze na koniec też z Forbesa bywa tak, że nie możemy wyjść z pracy, ale są takie miejsca pracy, z których naprawdę nie chce się wychodzić. Był specjalny konkurs designerski, proszę bardzo, jest biuro, w którym chce się zamieszkać, wygląda tak, tak oraz tak i jeszcze jest kilka innych przykładów, jak chcą państwo zobaczyć takie idealne biuro, w którym rzeczywiście chce się zamieszkać, tylko po co, prawda? To jest jeszcze zasadnicze pytanie. No ale być może, żeby się dobrze czuć, to także proszę sięgnąć po Forbesa. Dziś to jest numer jeszcze kwietniowy. Natomiast leży przede mną National Geographic, ale myślę sobie, że dzisiaj czas nas pędzi i teraz jeszcze będzie niespodzianka. Mhm. To może zostawmy ten numer do czwartku i w czwartek do niego zajrzymy. Zdecydowanie tak zróbmy. Krystian Hanke. Ale jest, daję na dowód tutaj, bo jest kamera. Powiedziałeś, że jest kamera? Mamy kamerę w studiu. I... Nie samo. Jest również, są ręce trzymające. O, tak, oczywiście. W związku z tym, że koszulki i że Dzień Radia. I w związku z tym, że mamy Dzień Radia, postanowiliśmy też sprawdzić, co słychać, bo mamy polski Dzień Radia. Za granicą gdzieś. Ale to za chwilę. Aha, bo tu mamy hasło w sprawie... Zapraszamy do trójki. Tak, to jest jedno z haseł, które zdecydowanie zaliczamy. Tak, zaliczamy, ale to nie jest jedyne hasło, więc proszę próbować dalej. 2-2 i 7-3. W związku z tym, że Polski Dzień Radia, sprawdzimy, co słychać w stacjach radiowych za granicą. Połączmy się z dowolnie wybraną. Losujemy. Wylosowaliśmy, zdaje się, Londyn. Dobrze mówię? Dzień dobry, Londyn. O, do Londynu się dodzwoniliśmy. Piotr Mec akurat w Londynie. W jakiej sprawie, przepraszam, pan tam? Tu w studio BBC, które zostało przemianowane przed rokiem, jest teraz studiem legendy BBC Terry'ego Wogana. Chciałem wam opowiedzieć o tym, co działo się wczoraj przed i w Abbey Road w słynnym studio, przed jak zwykle tłumek japońskich turystów, którzy robią sobie zdjęcia na przejściu tamując ruch. Taksówkarze ich strasznie zawsze otrąbią, no ale oni się tym nie przejmują, to jest poza tym uświęcona tradycja. Można to zresztą obejrzeć w internecie, bo jest kamera ustawiona na to przejście 24 godziny na dobę. Kamery. Są nawet tacy, którzy robią sobie zdjęcia na Abbey Road albo dzwonią do domu i mówią, popatrzcie, idę przez przejście, a kierowcy trąbią. Ale tym razem przed studiem Abbey Road byli też ogromni Beatlesi z kartonu i był ogromny sierżant Pierre, a potem w środku Giles Martin, syn legendarnego, nieżyjącego już producenta Beatlesów, George'a Martina, zaprowadził nas do studia numer 2, tego największego. Tam właśnie powstawał na wielomiesięcznych sesjach słynny sierżant Pieprz, który będzie obchodził 1 czerwca 50. urodziny. Z tej okazji popracowano na nowo nad tą płytą. To jest zawsze dotykanie legendy i o tym Giles mówił. Mówił, że to dla niego bardzo emocjonalna praca, bo kiedy rozpoczynał, to ojciec jeszcze żył i on z nim rozmawiał na temat tego, jak to powinno wyglądać. Wie, że będzie pod obstrzałem fanów z całego świata, bo dotyka legendy, której dotykać nie wolno. Ale cała historia spowodowana jest tym, że w latach 60. obowiązującą normą była płyta monofoniczna. Na miks stereo Beatlesi nawet nie przyszli do studia, bo kto miał wtedy sprzęt stereofoniczny? Współcześnie postanowił zmierzyć się z tym problemem właśnie Giles i postanowił to, co Beatlesi zaproponowali w wersji mono, przełożyć na stereo. Po tym naparty powiedział mi też, że zrobił sobie nawet na razie dla własnej przyjemności i paru kolegów wersję w systemie Atmos. To jest 45 głośników wypełniających studio i dopiero podobno wtedy to wszystko słychać. Ale na razie wersja stereo dla nas jest także wersja 5.1, taka jak w domowym kinie. No i jest przepiękne wydawnictwo, którego premierę będziemy mieli pod koniec maja i z całą pewnością posłuchamy tego też w Osieckiej. Ale najciekawsza rzecz, jaką powiedział Martin, to to, że mimo, że pracował nad nagraniami Beatlesów przy boku ojca początkowo, od 21 roku życia, to bardzo długo się uczył, bo myślał, że chodzi o perfekcję dźwięku. Myślał, że chodzi o coś dla audiofilii, a tymczasem okazało się, że w piosence najważniejsze są emocje. Jak pierwszy raz zrobił własną wersję słynnego klaustrofobicznego, mrocznego I'm the Walrus, to mówi, że wyszło mu Steely Dan i strasznie się tego wstydził. No i jeszcze jedno. Powiedział na pytania, czy nie boi się tego, jak świat przyjmie coś, co zna na pamięć od 50 lat, powiedział tak. Szefowie pokiwali głową. Gdyby Ringo, Paul McCartney, Olivia Harrison i Yoko Ono nie zgodzili się na wydanie tej płyty w tej wersji, to byśmy tutaj dzisiaj nie siedzieli. No a poza tym wykazał takie poczucie humoru, jakie pamiętam jeszcze od jego ojca, który kiedyś powiedział mi, wiesz co, to był bardzo dobry zespół, to było o Beatlesach, a potem kiedy poprawiałem mikrofon na stole, a on też wyciągnął rękę, patrząc mi głęboko w oczy, powiedział, nie bój się, ja już kiedyś nagrywałem dźwięk. Więc wykazując to poczucie humoru, Giles Martin przyznał się też, że Paul McCartney z Ringo zachęcają go często do eksperymentów, do tego, żeby był mniej konserwatywny, mówiąc, za co my ci płacimy tyle pieniędzy? Po to, żebyś zrobił to samo, co zrobiono już 50 lat temu? No nie. No to prawda. Wyjątkowy wieczór za tobą. Jeszcze spotkanie, zdaje się, wczoraj wieczorem było jedno. A tak, bo wczoraj nasz dobry znajomy śpiewał w Londynie w Hammersmith Apollo. Sting grał koncert, na którym był i burmistrz Londynu, ale tak naprawdę wczorajszy jego występ mogę skwitować jednym. W Osieckiej było znacznie fajniej. Nie wspominał nic. Nic. Ale lepiej było. Co zagramy? Zagramy coś oczywiście sierżanta Pieprza, ale jeszcze w tej starej wersji, bo tej nowej wysłuchaliśmy wczoraj, ale jeszcze przez kilkanaście tygodni nie będzie dostępna. Dodam jeszcze, bo zapomniałem, że będzie tam ponad 100 minut nagrań, których wcześniej nie słyszeliśmy, a ta najbardziej ekskluzywna wersja będzie miała aż 6 płyt. Może to się fani ucieszą. Może być Lovely Rita? Może być, oczywiście. To będzie prywata, bo to mój ulubiony utwór od zawsze właśnie z tej płyty. Słyszałem wczoraj w Studio 2 w nowej wersji. Dziękujemy. Piotr Metz ze studia BBC. Pozdrowienia. Meet a maid, nothing can come between us. When it gets dark, I told you. nauczyciel się o poranku zawsze i zdecydowanie. 227 trójek. Podaję hasło. Kocham radio. Bardzo dobre hasło. Dziękujemy panu serdecznie. Oczywiście kubeczek dla pana. Za 9 minut 9. Nazywam się Paulina, chodzę do ELO imienia Cervantesa w Warszawie i za chwilę państwo przesłuchają przeboje trójkowej rozrywki. Tak jest, dziękujemy. A na dzisiaj Andrzej Zakrzewski wybrał z trójkowego archiwum sketch z magazynu Studio 202 z lat 70. Sketch o mszycach wykonuje autor Jerzy Dębski, a także Leszek Niedzielski. Dzień dobry, czy to tu jest poradnia dla hodowców drobnego inwentarza? Tak, to tu. A jak drobnego? A mniej więcej takiego, A drobniejszego? No powiedzmy o takiego, O, jak stąd dotąd, licząc proszę pana od głowy do końca ogona. A jeszcze drobniejszego? A to znaczy jakiego? No o takiego, Jak stąd dotąd? Jak stąd może od dotąd. A nie, kochany, nas interesuje drobny inwentarz, ale nie drobno ustroje. A na przykład mszyce? Co mszyce? Interesują pana? Mszyce futerkowe? Nie. A mszyce mięsno-słoninowe? Nie, kapuściane. A kapuściane to nie. Szkoda. Pan wie, z czego się taka mszyca składa? No, przypuszczam, proszę pana, że z głowy, odwłoku, nóg. To prawda, tak. Ale przede wszystkim z białka. Z białka i soli mineralnych. Aha. A pan chyba wie, że świat cierpi na niedobór białka. Tak. I właśnie dzięki kapuścianym mszycom wyłania się możliwość szybkiego uzupełnienia białka. Panie, przecież mszyca to takie maciupeństwo. No pozornie. Tak? Przyniosłem tu małą encyklopedię przyrody i cytuję. Mszyca kapuściana może w ciągu jednego roku spłodzić potomstwo, którego łączna waga wyniosłaby 822 tysiące ton, czyli 822 miliony kilogramów. A dlaczego nie płodzi? A, bo nie ma warunków. Ale gdy jej się takowe stworzy, proszę pomyśleć, z jednej mszycy 800 milionów kilogramów mszyc, które wysuszone i zmielone na mączkę dają 300 milionów kilogramów paszy białkowej. A z dwóch mszyc to dwa razy więcej. Bardzo dobrze. A z trzech mszyc to trzy razy więcej. Świetnie. Widzę, że rachunek ekonomiczny nie jest panu obcy. Cztery razy więcej. Brawo. Obliczyłem, że hodując na początek 10 mszyc, po roku uzyskam 8 miliardów 220 milionów kilogramów surowca białkowego. A hodując 10 tysięcy mszyc, moglibyśmy po 2 latach pokryć wszystkie lądy świata 5-metrową warstwą paszy białkowej. Tak, dobrze, kochany. Ale po co? No i jak to po co? Jeśli już nie zależy panu na dostarczeniu ludziom białka, to niech pan pomyśli, jaką na tym można zbić forsę. Pan się domyśla? No ja się domyśliłem, jak tylko pan wszedł, proszę pana. Pan nie chce do domu? Do domu to ja zawsze. No to do widzenia, kochany. Do widzenia. Do widzenia. Halo, informacja. Proszę mi podać instytucję, gdzie mógłbym dostać parkę zarodowych mszyc. Leszek Niedzielski i Jerzy Dębski. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na jutro. Hasło bardzo proszę. Hasło znam kilka, albo Trójka najlepszym eterem w kraju, albo Dzień Radia w Trójce. Tak jest, trafił pan w sedno tarczy, to jest dobre hasło. Kubeczek dla pana, dzień dobry. Żyrafy wchodzą do szafy. No, ale musi pan to hasło powiedzieć, głośno. Powiedzieć. Mhm. Myślałem, że już powiedziałem. No, ale wchodzą do szafy. Tak, i teraz jest wszystko w porządku. Kubeczek dla pana, dzień dobry. Wymyśliłem sobie, że kocham radio, ale nie wiem, czy to będzie to. No, już było? Było. No to teraz mam ćwieka, bo zapraszamy do Trójki, było, kocham radio, było. No nie wiem, co by tu jeszcze, cholera, no pusta głowa. Bardzo dobre hasło. Kubeczek także dla pana, dzisiejsza porcja rozdana. Popołudniowa audycja, także polecamy państwu w tej sprawie. Dzień radia. Wszystkiego dobrego życzymy i mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Teraz jeszcze jedna piosenka okolicznościowa, ładna i o miłości. So